देखो तुम तो ऐसे हो कि उनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, और तुम तो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखते हो, और उनका हाल यह है कि वो जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान पर ईमान ले आए, और जब तन्हाई में जाते हैं तो तुम्हारे खिलाफ गुस्से के मारे अपनी उंगलियां चबाते हैं। उनसे कह दो कि अपने गुस्से में खुद मर रहो, अल्लाह सीनों में छुपी हुई बातें खूब जानता है।